أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لما ظهر بدأ أن رانا الاثنين wadda take ta rana 21 daga watan Jumadi Tsani 1443 Hijriya, wanda yake daidai da rana ta 24 daga watan Yanayir 2022 Meladiya. Zama bada karatu wannan akhdare muka ce in Allah ya yarda. Zama na yansa kullu litnin insha Allah ba salatul asr. Mu yi akhdare insha Allah har in mun khatama akhdare kuma bi idnillahi ta'ala mu bada ashmawi. In mun khatama ashmayi kuma tani he mu samu wani kitabin mu saka insha Allah zamu na istimirrawa da wannan daris jama'in insha Allah yawmal litnin daiman. Fa guntun durus inda muke na kullun kuma wa salasu guntun isbu'in ko wanne da kitabin sai insha Allah. Fa rabbana yaddirna wa Allah ya karfafa mu abisa farawa kuma ya karfafa mu abisa timmawa insha Allah. Tayyib. مي أخضري يتي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله منفارك راتودا البركة السنة وبنجي الرحمن مي قمم مكيوتا الدنيا الرحيم مي جنكي الاهرة. وصلى الله ألا يدف انسيرا على سيدنا محمد أبسا شما قبوم مي سنة النبي محمد وآله دا آلا ينسى وصحابه دا صحاب ينسى وسلم دا منج. إذا أكتي آلا ين النبي صلى الله عليه وسلم أبن دا كي نفير شي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت سسوني آلا ينسى wanda yake wajibi ne ga al'umma su so alaye annabi sallallahu alaihi wasallam. In kai salatin annabi baka sa alaye ba, salatin ka ya zaman to yankakken salati ne. Labudda cikin salatin ne ya zaman to alaye sun shiga ciki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Labudda. Fa amma sahabihi abai zo ba cikin nassi na hadisi kan cewa sahabihin, amma malamai da ijtihadin su suka saka sahabihi da alayen annabi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su su shiga cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabihi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdu dukkan yabo da godiya sun tabbata lillahi ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai. Wa salatu da tsira wa salamu da aminci su tabbata ala sayyidina Muhammad abisa shumagaban mai suna annabi Muhammad khatimin nabiyyin cikon tsarin annabawa imamin mursalin shumagaban ma'aika. Ma'ana dukkan godiya duk yabo da godiya gaba ɗayan su, ko da kamo wani bawan Allah godiya to wannan godiya za ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, don babu wani makhluqin da ya isa ya aikata maka alkhairi sai da iradar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka nan idan ka gode wa ubanka ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, in ka gode mu abokinka da ya gadda maka alkhairi ka gode mu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani dukkan wannan godiyar da za ka yi masirin ta ta koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala, domin Allah subhanahu wataala shine ya sakhare maka wannan bawan yake sa maka yi maka alkhairi. Ta haka dukkan yabo da godiya sun koma ga Allah subhanahu wataala. Allah nan ku shine rabbul alamin ubangijin talakai. Abinda ake nufi da talakai dukkan makhluqat din nan gaba ɗayan su sune alamin. Alam jam'i ne na alamin jam'i ne na alam. Alam kuma abinda ake nufi da shi dukkan talakai yan. Alam ash-shajar, alam al-madar, alam al-hajar, alam al-tayr, alam al-wahsh, alam al-haywan, alam al-insan, alam al-malaika, alam al-zulma, alam al-daw, al-nur, kullu da'awalim, jam'uhu alamin. Was-salatu was-salamu. Irada amanchu tabbata ala sayyidina abisa shuma gaba Muhammad min sunan nabi Muhammad khatimin nabiyyin. Shine cikon tsarin annabawa, da aka tsara annabawa 124,000 nabi. aka khatame da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan haka ya zama to khatiman nabiyyin wa imamul mursalin, kuma shine shugaban ma'aika gaba ɗaya ma'aika shugaban su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine mukaddama a gare su gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala da ya annabawa 124,000 a cikin su ya ikhtari 313 aw 14 aw 15, wannan duka mursalin ne. A cikin mursalin ne ya ikhtari 425 aka su alqur'ani, anasi alqur'ani 25 nabi. Sannan ubangiji ya ikhtari a cikin wannan 5 ulil azmi min ar-rusul allahumma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Nuh wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa. Kuma a cikin wannan 5 in Allah ya ikhtari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da haka ya zamanto shine imam al-mursalin wa awwalu ma yajibu ala al-mukallaf, farkon abin da ke wajaba ga baligi dukkan mutum in ya riga ya balaga kuma da hankalinsa sunansa mukallaf ka balaga kuma da hankalinka yani in mutum ya balaga kuma bai da hankali dinsa ba mukallaf bane shari'a ba ta kallafa mahaukaci amma tana kallafa mai hankali kuma wanda ya balaga wannan shine aka kallafa to in mace ce in namiji duka yani awwal abun da yake wajaba akan su tashihu imani mukallafin ne ya inganta imaninsa ya gyara imaninsa amma na gyaran imani ka san tauhidi ka san wanda kake bauta ma wane ne shi kake bauta ma Allah subhanahu wataala ka san shi Allah subhanahu wataala shi mawjud ne wa qadim ne wa iya da qudra iya da irada iya da ilmu qa'im bi nafsihi mukhalif lil hawadith duka ka san sifofin da suke wajibi ga Allah ka san kuma sifofin da suke mustahili ga Allah kuma ka san wanda yake jayyi ga Allah subhanahu wataala wannan shine tashihul iman sannan ka san kuma haƙƙin ma'aika bardu me wajiba gare su me mustahili me jayyi kuma ka san kazalika yani abun da yake yani mala'iku ka san kai imani da mala'iku jumlatan kai imani kuma da ranar lahira kai imani da dukkan ababdan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su irin qiyamus sa'a irin sirat mizan asur duka abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo labarin su ka ba da gaskiyar su wannan shine tasihul iman shine yu'minuna bil ghaib yu'minuna bil ghaib yani al ghaib ash-shilli huwa ghaib annabi sallallahu alaihi wasallam yahu jab khabaru annabi ya kawo labarin sa to wannan wajibi ne kai imani shi wannan shine tasihul iman farkon abin da ke wajaba kenan a bisa mukallaf sannan thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ayni bayan mukallaf ya inganta imaninsa mai wajibi a gare shi ya san abin da zai gyara farillan ayninsa da shi me yake nufi da farillan ayni abin da yake wajibi ne akan sa shi ainihin sa in bai yi shi ba wani bai dauke shi shine fard ayn to kamar misalin me dan haka yace maka ahkamus salati wat taharati was siyam kamar hukumce-hukumcen sallah wannan sallah wajibi ce a garen ka ainan yani wajibi ne in baka yi ta baka yi wani ba zai gadda ma ba yani duk gidanku su yi sallah in kai baka yi ta ka balissa zai ka yi ta ka sannan zaka zama ka zauke kanka ya an ka su yi sallah addakka ta yi sallah abbanka yi sallah matakka ta yi sallah abokinka yi sallah makocinka yi sallah kowa da kowa yi sallah kai kai ka yi ta ka kai ma in baka yi ta ka balissa baka sauke ba dan haka ta zama fardu ayn ce akan ka wa tahara haka nan tsarki bardu ka san hukumce-hukumcen tsarki tsarkin nan ka san inno akwai ruwan da yake yin tsarki akwai ruwan da bai yin tsarki kuma tsarkin zatin sa akwai tahara min alhadath alasghar akwai tahara min alhadath alakbar kuma ka san kowace me wajibi akan ta me mustahabbi me kuma makruhi a cikin ta duka ka san wannan wasiyam kuma ka san bardo abin da yake wajibi akan kana azumi wanda yake fardu ayn ne kamar azumin watan ramadan au azumin kaffarat innan da suke kama mutane wannan duka wajibi ne akan kai ka san shi idan baka yi shi ba babu wanda zai maka shi in yayi maka ma ba zai sauke maka shi ba insha Allah wa yajibu alayhi an yuhafiza ala hududillah ya wajaba ga mukallaf baligi ya kiyaye iyakokin ubangiji wa yaqifa inda amrihi ya tsaya inda aka umarce shi inda Allah ya umarce shi wa nahayhi da inda Allah ya hane shi Allah ya hana ka ka hanu Allah ya umarce ka ka umarto shine addini kuma shine istislam lillahi subhanahu wa ta'ala in baka istislama wa Allah ba amri da nahayi ba kai lissa ba musulmi bane cikakken musulmi he ka istislama wa Allah subhanahu wa ta'ala ka istislama wa amrin sa ka istislama wa nahayinsa ويتوب الى الله سبحانه قبل ان يسقط عليه وما يتوب زوا ga Allah mai tsarkin sarauta gabani yayi azaba a gare shi yani gablin ma Allah subhanahu wa ta'ala ya maka azaba gablin ma Allah subhanahu wa ta'ala fasata gare ka ka tuba zuwa gare shi ka aikata aikin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so aikata wajibi ne to a gare ka ka tuba to tunda wajibi ne mutun ya tuba labudda kuma ya san sharadan tuba dan haka mubasharatan malan yace wa shurutut tauba maulana shaykh ibrahim salih dan haka yace wa shurutut tauba الندم على ما فات شرطان توبة سنة يعني توبة أنا ده شرط إيه قد أوكو إن أبوم با متعلق بني ده حق متاني أن وانك مسلمي إذا متعلق نادى أن وان ده حق أن وانك مسلمي كم شرطان سنفي أوكو سنك هدو تو سوني ما أنا وانا شرطان قد أوكو زي فات أما كيتو شرط التوبة الندم على ما فات ندم على بسابن ديوتي ندم على تجي زافين زوتي زوتي كتقونو أكا أبن دك أيكتا النبي كما تداك أيكتا شبا kai bakin ciki a aikata wannan abun da kai ka saba ma Allah mahaliccinka subhanahu wataala wan niyatu alla yauda ila dhanbin fi ma baqi alayhi min umrihi kuma yayi niyya ya kudurta a zuciyarsa kan cewa ba sake komawa a zunubi a bisa abun da yayi saura a gare shi a rayuwarsa mutum turran da ya fado daga cikin uwarsa ya zamanto umrinsa bagi ne ya zamanto ma tabaqqa lahu min umru ma baqi lahu min umru min umrihi yani dukkan sanda mutum ya riga zo duniya umrinsa bagi ne مقدرة عمرك 90 سنة أكباك رندك تهو الدنيا باجنك 90 سنة إلا يوم غوب باجنك 90 إلا يومين جيب باجنك 90 إلا 3 يوم بدي باجنك 90 إلا سنة وتبدين باجنك 98 88 وتباجنك 87 هكذا نكون باجن عمرك دوك باجيني to dan haka nan duk daga ka farga da ma'asiya sabo to kamar shi akan lokaci ba tare da wani jinkiri ba wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya bar sabo akan lokacin in ya zaman to ya cudanye da wannan sabon wannan sune shurut guda uku niyya ba za a koma ba nadama kuma da barin sabon akan lokaci to idan haƙin ya zama na wani ne to wajibi ne kuma karar da mazalim li ahliha yani mutum ka ci nasa wajibi ne ka maida masa nasa ko ka tuba kai ne ka je ka ci kayan mutane kai ta sata har kai dukiya mai dumbin yawa ka tara kuma rannan ka tashi tuba to in ka tuban nan Allah subhanahu wa ta'ala zai gabbare tubarka in ka tuba tawbatan nasuha amma akwai wani abu da yake baki akan ka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai dauke maka shi ba ka koma mutanen nan duk kowanne ka maida masa kansa wanda duk ka san ka dauki kansa ka maida masa to na san wansu an su ban san su ba wanda ka san su nan mai da musu dun na mai da musu wanda na sani guntuwa wanda ban sani ba to je kai ta sadaka da niyyar su dan alahira ya an dauki a cikin kayanka tab in ka aikata aikin alkhairi mai yawa a iba ai guntu ka samu ka shiga aljanna idan kuma ka aikata aiki kadan kuma aka fiye iba kuma har ayi ebe duk gabaɗaya an ebe duk sai ka zaman to kai cikin muflisu ne kake dan na wajen ka duk ya kare sai ka zaman to cikin muflisu in mutum ya zama muflisuna kuma sai shiga wuta wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-tauba bi halalta ba gare shi mukallaf yajin kirtar da tuba wala yaqulu hatta yahdiyani Allah kada yace sai Allah ya shirye ni fa innahu cewa haka din min alamati ash-shaqa yani dun me cewa sai Allah ya shirye ni zan bari sai Allah ya shirye ni zan bari wannan ya gwada shi cewa alamar shi shaqi ne Allah ya yi shi shaqi ne shaqi ma'ana dan wuta ne shaqi wal khizlan da tabe wa kuma tabe yake wa tamsil basira kuma Allah ya yi shi a basirar sa a toshe take da basirar sa ba a toshe take ba da ba zai fadi wannan kalima din ba wa yajibu alaihi hifzu lisanihi min alfahsha'i wal munkari wal kalam alqabihi wa ayman alṭalaqi wa intihar almuslimi wa ihanatihi wa sabbihi wa takhwifihi fi ghairi haqqin shar'iyyin wajibi ne ga mukallaf a hifzu lisanihi yake ya harkansa min alfahsha'i daga alfahsha wal munkar da abunki والكلام القبيح ده ممنون زنجي وايمان الطلاق ده رنصوين شكا وانتهار المسلم صاوتا ومسلمي واهانته ده ولاك انتاجي وسبه ده زاجنسا وتخويفه ده باش طرف غير حق شرعي باش كان حق شرعي با دكان ابون ده يكي متعلق ني باللسان ده هرچه انا ما نسابو كبرشي شيني حافظي لسان ينغا لسان ان امانه چ سبحانه وتعالى باك ايتا الله باك امانر هرچه تو واجبي ني ككيايه wannan امانر ده الله سبحانه وتعالى باك ta harci baka kiyaye wannan amana sai in ka zamanto ka bar aikin da Allah baya so da harcin ka baka yinsa to shine ka kiyaye wannan amana idan ko ka zamanto kana aikata aikin da Allah baya so da harcin ka to baka kiyaye wannan amana ba baka hafaza lisanin ka ba to bittali zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala zai hasaba ka akan dukkan abin da ka aikata da wannan harcin naka harce gabace mai kawo alkhairi kuma gabace mai jawo sharri yanzu nan kalimat zaka yi Allah subhanahu wa ta'ala gafarta ma dalili da wannan kalimat din kuma yanzu nan mutum kalimat zai yi kuma wannan dalilin wannan kalimat din Allah ya aqaba ya sa mutum a wuta ko kuma ya zaman to yani yayi ridda ma dalili da wannan kalimat dan haka nan harce wajibi ne a hafaza shi dan a hafaza addini in mutum bai hafaza harce sa ba hafaza addini zai mai wuya wa yajibu alaihi hifzu basarihi haka nan wajibi ne gare shi mukallaf hifzu basarihi yakiyaye ganin sa عن النظر أبرن كله إلى الحرام إذوا حرام بهلل تفجريه كي مكلف كنا كلهم حرامية حرامية أنهم كما أزامن إننا متأييوا وأن أما تنا ما كثي دك كي كنا دوكني إن دهود وانش إيار بير وانش إيار دوك وانش إيار لي وانش دوما كثي سو أشاري كوا دكوا يغني وأن دوك حرامية شيء دعما تنيا فت دعياش كتكين أي كان حرامية بالنظر ده إدوان سا haka nan kuma wannan suwar inda ake kallo a cikin kamar TV alliho television au video au hatta hatif inna mahmul da internet da gair zalika dukkan iya wani wannan matan da ake kallo a raya nan wannan duka haramun ne wajibi ne ga dan musulmi ya kiyaye idonsa daga irin wannan aiki Allah ya baka wannan idon ba dan Allah ya baka shi ba dai ka shiga matsala yanzu ka je ka ce zaka yi gyaran ido ba gyaran ido bas idon ka bas ka yi tumma 40 sana idon ka zai da'afa ka tai ka je ka ce kana son nazara gani da nawa za a baka nazara amma ka fahim a duba ka a kashafa ka kuma a baka nazara ka ga da nawa nazara nan take wannan nazara bas kawai dora zaka yi idon bas dan ta dan kare maka iska kuma ta dan kara wa harafai girma koko abu wadanda zaka gani a gaban ka ta dan kara musu girma kana ganin su amma ka gani da nawa take wannan nazara ko balle in idon ya zamanto ruwa ya taru farin ruwa ana so a ebe wannan farin ruwan dan a maido maka nazar in kai komo ka gani da nawa za a maka wannan kaga Allah subhanahu wataala ya baka wannan ido kake ta kallo da shi 40 sana kana kallo da wannan idon naka kullun kana kallo to har yau dai ashe bai kyautu ba ka dora idon nan a gurin da Allah da yayi maka shi yace ka dora shi bai yi bai har zuwa wannan lokacin bai zo ba ashe ya wajaba mutun ya dora wannan idon nasa a kawai a gurin da Allah subhanahu wataala yace inda Allah yace ka dora shi ka dora shi inda Allah ya hana ka kuma ka hano adil wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin bi nazratin tu'zihi daga cikin wadanda Allah ya haramta kallon musulmi da kallon da zai cuta mai to wajibi ne ga mutum bai halalta ba a gare shi ya kalli mutum musulmi da kallon da wannan zai ji ciwon wannan kallon da kamar illa an yakuna fasiqan sai dai in ya zamanto mutumin nan fasiqi ne ya aikin ma'asi jahratan shine fasiqi fa yajibu hijranuhu ya wajaba a wannan hali a kaurace mai kar a zauna tare da shi ma balle a kalle shi ويجب عليه حفظ جميع جواريه واجبين ga mukallaf ya kiyaye dukkan gabbensa gaba daya mastata'a gurgudan iko su kuma gabben nan gaba daya kamar kan da can me share yace fa yahfaz al-aynayn can su kira ta hudu daga kasa fa yahfaz al-aynayn an an-nazar ila al-muharramat yakiya idan sa a barin kallon muharramat kan nazar ila al-ajnabiyya aw al-amridi ala wajhi al-iltizaz kallon mace ajnabiyya ita ce matar da jayiz ne ka aure ta shar'an wannan matar rajus inno ka kalleta matar kaninka matar uwanka matar amminka matar khalinka matar abokinka matar makocinka matar tafarki ashari matar wani wanda ba gabilarka ba wannan duka matan ajanib ne a tare da kai wajibi ne a gare ka dauke kallo da gare su kakka kalle su wannan ajnabiya kenan wal amridi ala wajhi al iltizaz haka nan kallon amridi ala wajhi al-iltizaz shi ma haramun ne amma in ba ala wajhi al-iltizaz bane ba ba shi da komai kallon amridi lakin kallon sa ala wajhi al-iltizaz la yajuz me amridi mutumin da bai da gemu wanda yake da shakhsiya kamar ta mata shine ma'ana mutumin da bai da gemu yake da shakhsiya kamar ta mata wannan shine amridi kallon sa da niyyar jin dadi da nufin jin dadi haramun ne wa yahfaz al-farja muna tare mutum yake yaye farjin sa اللي هو غبانسا دا بايانسا كحافظي اشارين متين يكيايه غبانسا دا بايانسا تندا كوما نا فدا متان دوسو كانتا باكاي باكاي انت بابا دا كاسا نتشي سكيرا تا هدو كو براها كان نيميشا هانكلي كاي دان ككشا كلامو ويحفظ الفرج عن الزنا يكيايه فرجنسا غبانسا كوما دا بايانسا كدا ايكتا سو زنا دا سو واللواط da kuma lawat ma'ana ya sake bayansa ga maza su bi shi a bayansa wannan shine lawat la yajuz ko kuma ya kai zakarin sa ga kofar namiji yayi lawat wannan lawat ne la yajuz haramun ka samu wa yahfaz al-lisan an al-kalim kuma ya kiyaye harshen sa a barin ƙarya kada ya nayin ƙarya da harshen sa wal ghiba da ghiba ita ce ma'ana yi da wani da iya nan ba za ka iya faɗa ba amma da ke baya nan sai ka faɗa to ghiba sunanta wannamima da annamiminci ga masafu wa yahfaz al-udhuna an sama'il ghiba yakiyaye kunnansa a barin jin ghiba kada yana jinta yana ghiban nan la kajita la kayita kai kakka faɗa kuma wasu suna yi kakkaji ka tashi daga gon wannamima an sama'il ghibati wannamima فالغيبة والنميمة يتعلق بهم الأمر من جهتين. الغيبة والنميمة يعني الأمرين نا نا نهسابي أفسك بيه كده وكانه. أكو جهة السمع كنا جي وجهة التكلم ده جهة رفضة. إن كفضة حرام إن إن كجمع خرا حرام إن. ومثل ذلك الكذب والقذف حكنا عند قرية da qazaf ma'ana ka fadi wa mutum abin da bai yi ba kace yayi zina masalan ko yayi lawat ko yayi kaza shine qazaf wa yahfaz al yadaini an tanawul al haram haka ne yake yayi hannayensa bisa daukan haram wa rijlain kafafun sai yake yasu an al mashi ila amakin al khana gurin fasadi shine khana al khana wal fasad ma'anahum wahid ka aika tafi da kafafun ka gurin banna gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ba so kamar gurin barti gurin wasanni hakan nan wajen ikhtilat tsakanin mata da maza wajen shan giya wajen zina wajen caca ko masha ba zalika wannan duka la yajuz in mutun ya haraka kafarsa zuwa wannan sune jawarin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da cewa ka hafaza su ko mastata'an nan da aka faɗa yana gurgudun ikon ka yana heka matikar ikon ka shine ma'anar gurgudun iko matikar ikon ka ka kiyaye wannan gaddan naka akhir taqaka he gadrin abin da ya gagare ka gadrin gurgudun inda zaka iya nan kai shi akhir wa an yuhibba lillah kuma kaso domin Allah wa yabghad lahu kuma yaki domin Allah wa yarda lahu kuma ya yarda domin Allah wa yaghdab lahu kuma ya fusata domin Allah wannan ba badan guda hudu wajibi ne a mutun duk in zai yi sai su don Allah subhanahu wataala soyayya ka don Allah iyayya ka don Allah yardar ka don Allah fishin ka don Allah kawai shine aiki idan kai hakan nan to ka cika imanin ka wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar kuma wajibi ne ga dan adam mukallaf yayi umurni da aikin alheri wa yanha 'anil munkar kuma ya hani a barin abinki amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wannan shine abun da ya gagare mu a yau min babin nasiha ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yace addinun nasiha qul liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimina wa 'ammatihim كما النبي صلى الله عليه وسلم يتي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان واجبين أقريك إنك قمتون كي الإمام مسلا تيني كاشكو مسلا تيكا ساموتاني هي فاما النافلة سكي بارددي بسلا بارددي سكي أنت واجبين أقريك يا جماعة صلى حكا حكا حكا عكي أنت واجبين وانا نهي عن المنكرني ممونة يعني صلى ننا كمونة ننا منكاي منكر kuma da ka bar wani abin kirgi kuma ka yani he a umarce ka dan ka aikata shi a umarce ka aikata kikkiawa wannan amru bil ma'ruf kenan a hana ka ka aikata mamuna kuma nahi anil munkar kenan to wajibi ne gare mu musulmi mu umarci kanmu a aikin alkhairi mu hana kanmu mamuna kuma mu umarci yan uwanmu mu hana yan uwanmu wannan amru bil ma'ruf da nahi anil munkar in babu shi addini gaba daya babu shi kariya zai addini nan duk bai tsaya ba sai akan amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kawai tsaiwa addini akan su ne daga ran da suka zamanta babu su to ka cewa addini ma assalama babu amru bil ma'ruf babu nahyi 'anil munkar addini ma assalama don annabawa duka da amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar suka basa da'awar su ku ga sayyidina nuh alayhi salam umrinsa 950 sana wannan da'awa ce fatsi lillah kawai iya cewa ɗan uwansa bas ku ce la ilaha illallah ku shaida mini da risala 350 sana amma karshe duk da 80 nafar ba zai huta amma wannan duk bata hana shi ba ya fada mutane dan haka nan yanzu kai a yau in nan ka zo ka ce ayi nan fada mutane za su wane duk abun da za su yi ka fada basma alaik kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar aka fudda shi daga baladin sa kana da labari dan amru bil ma'ruf aka kakkashe masa sahabban sa kana da labarin dan amru bil ma'ruf ake ta yakin sa kana da labarin dan amru bil ma'ruf shi ma ya tafi yaki ya shiga yaki tsakanin sefi da sefi takobi da takobi kibiya da kibiya ana shiga ka shiga cikin mutuwa ka fito ka shiga har a kashe maka abokanai a kashe duka domin wannan addini ne domin amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ne kai a yau in nan ka taho ba'adin wannan 1400 sana ka zo ka ce kawai bas addini zaka same shi lafiya kalau kuma alhali annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyale annabi sallallahu alaihi wasallam ya wahala akan wannan addini ya wahala da shi da sahabbansa sun wahala an raba su da baladin su wanda suke so sosai sosai an kashe musu diyan su an kashe musu matan su an kashe musu abokan su an kashe musu an musu walakanci na innana kai kuma a yau in nan ka ce ni in na fada mutane za Allah za su yi bazan fada ba bas ka je ka samu aljanna haka nan lafiya kalau والله على وإن سلعة الله غالية ألا وإن سلعة الله الجنة والله بدا الله صدقني ديتا والله بدا الله الجنة شيء كما الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كسيد ران كده دوكيا كجبار إيدان كسيد الجنة أما إنك تناريك دوكيا تو كم ناريك إرينا ban so a zage ni ban so a doke ni ban so a bace ni kuma in shiga aljanna haka nan duk wannan annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ganin su suka wannan wahalar duk da ganin sa ake tawalakanta su kai kuma yau innan baska zo ka shiga aljanna lafiya galau haka nan ba yaki ba komi kuma ba hada ba zagi ma kace zagi ma baka so hede aljanna ba safi ba lafiya galau ba za ta fara yiwa ba Allah ya ba mu alkhairi Allah ya sa mu gane وينهى عن المنكر ويحرم عليه الكذب ان حرم تقريا غمتون والغيبه دردا والنميمه ده النميمه كذب فدا فدا ابو ود با هكا بني ابو با هكا بني تبكا سري سري كشي هكا ني wannan kadhibu kenan walghiba ita kuma rada ma'ana shine yi da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabban sai ya ce masa atadruna malghiba suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam yace alghibatu hiya dhikruka akhaka bima yakra qalu wa in kana fi akhi ma aqulu qalu in kana fihi ma taqulu faqad ghatabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu aw kama qala alayhi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban sai ce kun san giba ne suka ce Allah da ma'aikinsa su suka sani yace musu giba ita ce kana ambaton dan uwanka da abun da baya so alhalin baya na suka ce to ya rasulullah kuma in abun da muka fadan yana da shifa mutumin nan hakika san mun tace babban cike gare shi sai babban cike gare shi sa annabi ya ce a in iya da shine ghibar in iya da abun shine ghibar in ba shi da wannan buhtan ne bala'in sa daban da ghiba da basiba duk ta shiga cikin sa wannan amma in iya da ta ba yake sha adil to filan ai ta ba yake sha alhali shi buya yake sha ta babba fili yake sha ba wanda yake yin ma'asiya a fili wannan shari'a bata hana ghibance shi ba amma wanda yake boye ta ko da ma'asiya ce yake boye ta wannan in ka fadi wannan ma'asiyar ka shine ghibar zata wannan dalilin da wannan ma'asiyar sai kwashe maka ya lahira sai kwashe maka sosai haƙƙin ga Allah subhanahu wataala ba azzalimin bawansa bane ba zalimin bawansa haka zaka zo ka a ce to ai filan innan ya ghibance ka ta to a bani haƙƙina to ai ba shi da lada balle to a dauki alhakina alafta mai ya dauki alhakinka alafta mai shikenan in ka Allah nan zai kara dauki alhakinka alafta mai to kaga ashe ghiban nan musiba ce ba yar karama ba zikruka akhaka bima yakra annabi yace wa in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu idan akwai wannan abun shine ghiba dan haka mutane da yawa hatta talabata alilm ba su fahimci ma'ana ghiba ba zato sai mu zanna mu yi ta hiran mutum wai mu ce ai ba ghiba ba ce ba abun iya da shi ai iyaye ne ba dan yayi ba za mu fada shine ghiba haka annabi yace kai zaka fada annabi sallallahu alaihi wasallam ghiba shine annabi ne san ghiba ce maka zato ita ce ghiba zato iya dan shine ghiba in ba shi da wannan ba ghiba ba ce me to buhtan ne wannan ƙarya ce game da ghiba hade a ta kudi buhtan ne kai ko to wannan mima da annabi yimanci shi kuma gama safu filan da filan suna da iskala tsakanin su kai ka zo ka ce filan ai ya ce maka kaza kuma ka ce dai filan ma ya ce maka kaza ko dai ba taraf dai ka fadawa in dai ransu zai baci ya za Allah ya tafi je ce wancan le zaka ce min kaza ka hada safu ma'ana ka hada miskila yani ka hada safu wannan haramun ne namima wal kibru da girman kai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadawa sahaba ma'ana kibru yace al kibru batrul haqqi wa ghamtun nas al kibru batrul haqqi kin gaskiya wa ghamtun nas da raina mutane yani gaskiya ga tana fada maka ce yazul hu ya khalikul kulli an sana ma taqbala nihaya wa ghamtun nas kuma wanda ya fada maka la Allah ya zamanto shi karena to raina mutanen da kin gaskiya kan aka hada su kibru ya tashi wal ujub da al ajabi da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka abu dukiya ce kyawun jiki ne karfin jiki ne yawan diya ne yawan dukiya ne yawan ilimi ne yawan hifzu ne zakirar ka tamamce kuma kake ma dai da wannan abun kake ganin kamar kai kaiwa kanka wannan shine ajubu kai al ajabi da kai Allah in ya baka ni'ima sai ka gode ka ce alhamdulillah hadha min fadli rabbi alhamdulillah hadha min fadli Allah subhanahu wa ta'ala alaina an a'tana kaza wa kaza kai i'tirafi da kai in wannan abun ba naka bane ba na Allah ne yawa to wannan haka ka fita daga ujubu amma matakar kana ganin kai ai kai ne kai ai kai ne ka iya tarbiya kai ai kai ne ka iya karatu kai ai kai ne ka iya gyara kudi ai kai kai ne duk abun da kai alfahari da shi kai ujubu war riya'u da riya yin ibada ba dan Allah ba kai ibada ba dan Allah ba ita ce riya wasum'atu da jiyar wa kai ta dan Allah kuma kake jiyar da mutane alal misal da daddare kai abun kuma kake zo kake fada mutane ai nayi kaza nayi kaza ko kai sadaka kuma ga mutum wa haka riga fani na bashi ta sanan kuma daga Saudiya na nayi komai ai wa haka an yi ne masa kaza wannan to sunanta sum'a da ko da dan Allah kai shi safi yanzu kuma ka zo kake fada mutane khalas ka san ma'ar ka bata wancan ladan naka da riyak da ujubu duk halakar da yake suke da sum'a duk halakar da yake suke والحسد ده حسادة حسادة إيه تجمع على كجمتون ده أبوه كم هجاني بيستحقه النا أبوه بقى يعني حسادة ذات نوعين تي أكوين حسادة مكرفي شديد أكوين حسادة شوية أخفى وتشج حسادة شوية أخفى كأكنش العربية إنها ما أشي تعوتي كنا سو النا عربية تزمتها حسادة أشي أما أخف من حسادة إنه إنها ما أشي وني أبوني فادة تكنت إنها ما أشي وتم مصيبة كلي karankin wannan arabiyar ta lalace ka ganshi da abun alkhairi so kake wannan abun alkhairin ya lalace karfin jiki ya ganshi so kake wannan karfin nasa ya lalace wayo gare shi so kake wannan wayan nasa ya battarta shi iya gare shi masu na kirki so kake wannan ɗiyan su watsi mata gare shi ta ƙorai so kake wannan mata ta zama ba ta ƙorai ba duk abun da gare shi na alkhairi bas wannan so kake wannan abun na alkhairin nan ya halaka bas ko da ba zai komo wajenka ba wanda yake manna ba ya komo wajensa hasada ce wanda yake manna bas ka halaka to shi wannan hasada sa tafi karfi domin shi ba gazdin sa inno abun yazo wajen sa ba gazdin sa bas kai dai wannan abun bai ka ba ka bace shi ba to dan haka na ake cewa hasada ita karshe ko ma take ga itrat da hukumin Allah subhanahu wa ta'ala yani Allah ne ba mutumin nan abu ko kushi ba kansa Allah ne ya bashi ka akida Allah ne ya bashi kana da wannan yaqinin kana da wannan tauhidin akan cewa babu wanda ya sai ba kansa illa Allah ya bashi kana da wannan ko bayan haka kake ganin kamar filan bai istahiqi haka ba yani kai hakkafi wanda yayi shi wanda ya bashi sanin ya kamata ko bai kamata ba kaga itrat tani ya koma hakka maka kana mawa Allah subhanahu wa ta'ala itrat dan haka hasada musibata musiba kuma aka ce hasada komai ya daita sai dai wani ya kawo mata sai wani bai kawo ba za ka ga Abu Tawali a wajen munawi ilayenka yani misali daga inda ce take zahara kai da filan ne kuka je kai noma mu kamar kamar zariyan nan kuka je kai noma rana daya irabin ma sau kuka kai babur in ma sau ya laffa muku kowa ya bada kudin sa kuka raba gon da ku koma wata nasa ya fito naka bai fito ba anan gurin zuciyar ka sana da ka sa maka inda da dai a ce wani dan bushi zai zo shi ma dai dan ku sake ku yi sawa koma sau to wannan hasada sunanta hasada ce yani dewa in dai mutum gadirin ka ne anan hasada anan za ka gane in kana da tin baka da ita yani gadirin ka ne au tare ku ka fita aiki ya fito da kaya mai yawa kai ka fito da kaya shi basit au tare ku kike mukadaha shi ya samu kai baka samu ba to anan gurin in kana da hasada anan za ka gane kana da hasada to anan gurin me ma gane hasada Allah ya zidu zaka ce kawai ba kaga naka ya halaka ba nasa ya tashi ka ce Allah ya kara masa in kana da iko da zaka kara masa ma kara masa ka masa addu'a Allah ya hafaza masa nasa ka tsaya tare da shi akan tsare nasa masalan wuta ce ta zo wuta cinye naka bagi nasa kuma ga wata tana zuwa a zo ya kake ji kamar da a ce za ta dan laffa ita ma zai samu ta wannan lala inda za ka kawo ma hasada ka tashi ka zage ka daure kejinka ku tare masa kada ta cinye wata tasa kada ka ce ai ni wata ta cinye imama khalas ni yanzu awwal haja yanzu ka tashi ka tsere dan shi kadai ba zai iya kawo ma ba ta kone haka hasada ka ta zahara dan haka na aka ce kowa iya da ita hede in mutun ya kawo matasa ya gagare ta in ka gagare ta ka shike nan ka fita lafiya in ba gagare ta ba kai ma ka shiga cikin wani wal bughd da kwafe shine ma'ana kiyayya a zuciyarka ka ji ka ki a mutum ba tare da wani dalili ba au dalili ne lakin dalili ne dunyawi sakin ai tance maka kai wa an yuhibba lillahi wa yabghad lahu wa yarda lahu wa yaghdab lahu kai kuma nan in nan bas dan ya hana ka dukiya ne ko dan ya hana ka mata ne ko dan ya hana ka ko dan ya kiyasa a daka ne ka tsane shi domin wannan haka nan kayi wal bughd wanda ba Allah ya ce maka ba ce maka aka waya bughd lahu bughd nan shine waya bughd zat bughd masdar insa ne waya bughd kuma wannan fi'il ne fi'il amri ne waya fi'il mudari ne waya bughd lahu shine za ainihin wal bughd zat wal bughd kiyayya ce au a wancan shi kuma waya bughd kuma yaki in zaka ki ka ki domin Allah wal bughd kuma wannan shine ma'ana kiyayya ainihin da to kanka ki he domin Allah in kake domin Allah wannan sahihi ne amma in kake domin wani abu na duniya gaba to wannan kuma kai abin da Allah baya so wa ru'yatul fadl ala al-ghayr da kallon fi fiko abisa wani kana kallon kai kafi wani والهمز ده زمته واللمز ده يافشه والعبث ده واسني والسخرية ده بقى والزنا ده زنا والنظر إلى الأجنبية ده كلام مشاء أجنبية والتزلزل بكلام هذا جن دادين زنجان دوانا دوكا وبدين وان الله سبحانه وتعالى يحرمتا أي كتاس وأكل أموال الناس بغير طيب نفس هكذا نحن دوكي ومتاني بعد يدد دوكي سوا بعد يدد زوكي سوا kazuwa ka ci dukiyar mutum alal misali suna bada misali da kamar dabino haka a kasuwa ka zo ka sa hannunka ka dauki dabino ka killa bakin ka na dabino aha ke labe kan malwa be kan ka cinye masa ka tsere au ka bala insa au agdarsa au ismu shunu da magariyarsa ayya ba haka nace kana wala bakin ka tawali ka ce wannan bi ghayr tayyib nafsin ne he dai in ya yarda maka in bi yarda maka baka ci haraman haka nan ba aklu billa ba aklu bi ghayr tayyib nafsin ne kadai haramun ba حتى استعمال أكل أموال الناس استعمال أموال الناس برضو ممنوع. كأنه استعمال أموال الناس زكاة أنا نمكيا بس كتاج زكاة فتاة بس كده تكلمي وني كسكة كتبيش. إندي بعد الدرس وش سووني كاي حرام. شيء ده الدرس. يزبط أنا إنك كده كي موتر إم في لأن بس كده كده كجنب رأي شيء بعد إذا نسبة كوا أجل الساعة كوا ما شابه ذلك حرامني. akace ko bantaran kasa ta heta mutum ka bantaro ka jara bawalinka a bandaki kai استعمال أموال الناس كباتا متاني أموال إنسو برطيب نفسه سبا ونما هي الله يا عزبك سر كزارو ما كتنس إنك ويتشاو حكا دان كجارة كن نانك وكو كجارة حقورينك أكا دان متاني كاي بغير طيب نفسه لا لهي ديك لوكا عقص إنك لوكا كزارة أجيك متاني كاي بغير طيب نفسه لا يجوز استعمال أموال الناس ولا أكل أموال الناس بغير طيب نفس بس طيب نفسي بس كك شيء هي طيب كك هو سي طيب كك سكنا سي طيب كك سكا هي طيب يعني كك هو أجلك بابور إنك أبون هوانك إذا ما أنت طيب ني حلال كك شيء أبون شنك أبون شنك هي إذا ما طيب حلال ني كك غير إنسان سكنا وأجدنا ذاك سكنا كك سكنا إلا أجدائك هنا حلال كما كك استخدم الدك أبون استخدم وكا illa na halal ay abu kaka istaghna sai na halal bas in kaci na mutane ba ghayr tayyib nafsin kaci haramun wal aqlu bil shafa'a kaci da ceto kaci dan ka ceci mutum zaka iya ceton mutum ka fudda shi daga warta kuma sai ka ce ba zaka fudda shi ba he ka iya baka kudi wannan kudin baka da ayi muqabil din zaka ci shi haramun ne aw bid din ko ci da addini kana gora kai mutanen addini masu addini ne kai gafarta malan ne kai dan gidan su filan ne kana daukan kayan mutane hakan nan bid din ne wannan la yajuz وتأخير الصلاة عن أوقاتها دن ينكرن صلى أبرم وكتنت وكتن صلى ياكم كأخر الصلاة بكيت بحر وكتنت وجه نم مختاري أكيا ولا بوقت إلا روري با كبر مختار إن حر يتشجع ضروري شين حرام إن كبر ضروري حتى زمان أدا وياكاس شجع مصيبة تاني زيادة كوي بس كأتكن مختار إن كوي كبر مختار إن حتى زمان ضروري حتى ما كيت هو كاي حرام إيه ولا يحل له وتأخير الصلاة عن أوقاتها ولا يحل له صحبة فاسق بحلال تبقى متوم يا أبو كنتك هذا فاسق عندك أيك لك بائرة ولا مجالسته ولا ذنة ترد شيء لغير ضرورة إن بعد الضرورة با سي عند الضرورة يا حالة جت الضرورة سافريني هذا أكو تفيها جت هذا أكو زماني هذا أكو مستشفى أو ما شابه ذلك ونم بابو كومي أمن السود يرداك زوك ذنة وجن فلا يجوز ولا أطلب رضاء المخلوقين كان متين ينمي يردر أبو كناها للتسوين دك مخلوقات إنن قباد ينسو بسخط الخالق إن دي أصابان سركيني مهلتي عند الله باياسو كك يرد كك يردد وني قال الله سبحانه وتعالى والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين الله دماء يكنس سويسوك في تمتمتا سويسوك في تمتمتا يردد سو أن يمي يردد سو إن كانوا مؤمنين إن متارسون كسان شمو منيني وان دي كسان شمو منيني باب وان دي كماتا يردر باب وان دي كماتا كان يمي يردد سو إلا الله دا النبي صلى الله عليه وسلم guntum makhluqat chat in ayardar Allah ne babu mane amma indi'a gurin da ma'ana yardar su za ta kawo fishin Allah to wannan la yajuz kai wannan ko wane ne shi ko me yake zama kamar shi inda asaba Allah ne wa qala alayhi salatu wassalam amma tsira da amince Allah suka tabbata gare shi ce la ta'ata li makhluqin babu bi ga abokin halitta fi masitil khaliq asaban sarki malici ولا يحل له ان يفعل فعلا بهلل تبقى متوم يا ايك تايكي حتى يعلم حكم الله فيه في اصلا كنت الله تكون النابه اي ابو بكر كنت الله تكون بكك ايك تاي اول كسم مي حكمك زراعة ذاك شراكة ذاك تارد أوني قسمي هكون جنتا جائز نيال لبا جائز بان جائز نيك عيكتا بجائز منك نيس انتا ويسأل العلماء أبن دبا قساني بك تنبيم عالمي ويقتدي بالمتبعين كي كوي دبا سبياه لسنة محمد لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله وأن سكي شرير وابسا بير الله ويحذرون من اتباع الشيطان سكي آوة توا أبرن حنير شيدا معنى وجن تنبيه أي متم ممكن كألما وجنسا أي متم كو بيهودي نكجي سوك ألمي وني أبو وجنسا جاز نكا ألما بيهودي نكم يا إيه سناء يا إيه مكنكا كجيكا يا مكنكا وجنسا بابا كومي أبون دبقى سني بكا تنبيش أولنا متن ني مسلمي أما فاسقين جاز نكا تنبيش جاز نكا إلمي وجنسا عديل جاز بابا كومي أما فا أوجن بيئيا أوجن اقتدى كوي باكا كوي إلا بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وأن سك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنعك كوي كوي ودسو أما وأن تهى ألما وجنس لكن بند كوي كوي ودسو توسو أني نسو ما سبين سنة النبي كما كينا كتم بيش يتما كأ باكا سنسو با توزن باكا وصفينسو باني وصفينسو دا إن قنسو إن قانسو الذين يدلون على طاعة الله سنة أن سكي شريا متاني سكي نون متاني أبي الله يا جماعة أبي الله يا جماعة أبي الله يا جماعة كذا بكويس بني يا جماعة كذا كويس بني يا جماعة بكويس تسوني وأنسوني أكيف هذا الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان كم سكت آوى توا أبرم بين شيطان كم كوي هكا يا جماعة وأنا أكيف شيطاني يا جماعة وأنا تفرق شيطاني كبرشي وأنسوني سو أكيف هذا سوئر وأنسوني ما سبين سنة النبي سوني كما تعبيسو أي كوي كمرسو ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون shi wanda yake mai biyar sunna annabi ba yarda wa kansa abinda muflisawa suka yarda wa kayukan su su wane ne muflisawa alladhina da'at amaruhum fi ghayri ta'ati llah sunna wanda suka tozartar da rayukan su da umurin su gaba daya abin wani Allah ba Allah ba a zahiri kawo wanda suke biyan Allah amma kuma a batini ba biyan Allah bane yani suna yin aiki gashi dan Allah kamar alamar sa amma ko ba dan Allah bane to wannan su sunan su muflisun فيا حسرتهم وأن يا بكين تكنسو شيني حسرة ويا طول بكائهم يا صون كوكنسو يوم القيامة رانا تاجن قيامة نسأل الله سبحانه منا رقوع الله يسأل كين سروت أن يوفقنا يا منا جمون كتري لاتباع سنة محمد نبينا قابير سنة النبي مو مظلم ما تكن ما سبين سنة وشفيعنا ما سبين شفيع شيني النبي مرد شفيع شفيعنا ميتومو محمد صلى الله عليه وسلم شيني النبي محمد wannan tsira da amince Allah suka tabbata a gare shi insha Allah anan zamu tsaya kuma a gaba insha Allah muwasala alhamdulillah allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alim bihi minna rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma waffiqna lima fihi ridak allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu nas'aluka alhuda wat taqwa wal afafa wal ghina wal khitam نسألك العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات آمين اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا يا حليم علمنا بخلق الحلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله